Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Safi sana kwako mkulima mpendwa katika mwaka huu wa 2014. Na kutakia kila laheri, mwaka bora katika mwaka huu wa 2014. Sambamba na hayo, ni furaha yangu tena kukupokea katika msimu huu wa mwaka ambao tena tulikuwa tumeanzisha na tumeandamana tena na kipindi chako Mali Shambani katika hali ya kuboresha mlimo na hasa zaidi kukupatia tena mapya na vile vile kujadiliana nasi kupitia njia ya mazungumzo. Msikilizaji mpendwa, kama tulitoka kuzungumza katika vile vipindi ambavyo tulivipitisha hivi viwili karibu katika mwezi ule wa 12 mwakani 2013, tulikupokea kwanza katika tena kuanzisha kwa upya tena hii awamu ya pili, na kile kipindi cha pili kilizungumzia yale mafunzo ambayo yalipewa kwa wale wakulima. Mafunzo hayo yaligusia sana zaidi kuyatia ndani tena yale ambayo kwa kweli ni strategia zipya ama zile manuvel method za kupanda mlimo ya kakao. Tuliwakutaka wote wa pepinerist kutoka katika eneo ya Bulongo. Tunawashukuru sana kutoka kwenye ADEP. Zaidi ya wapepinerist 5 walitoka eneo ya Bulongo. Na katika hii formasyo balipata mengi zaidi, ilibapatia tena mapya. Najua iliwapatia tena furaha ya kuweza kulima tena de nouveau na kuanzisha tena shamba zenu kwa upya. Kuna kwa wale wengine wa pepinerist zaidi vile ya 5 katika eneo ya Mabalako walipokelewa na katika ile formation, nabo vile wakapata pareable, wakajikuta ke ifote na ba amelore na kuangalia namna gani kubadilisha gisi ya kulima kakao. Parce que zile ma strategies za mpya ama ma methodi za mpya tena nazo zinapelekea kama mtu kuweza kufanya kipya zaidi. Mbali na ile, kulikuwa vile wengine wa 5 kutoka katika ile association ya IFAP kutoka Kianzaba, Maimoya, Mundubiena. Tunawashukuru sana zaidi katika hayo mafunzo. Na njo sasa juu tuweze kukua na kuwa na ile mabadilishano, ile feedback ya kutoka Bulongo, ya kutoka Kianzaba, Mabalako, ya kutoka Mundubiena, kutoka Maimoya. Tuliteremuka uwanjani ili tukutane tena na bale benye walishaanza kwa kutia a pratique ile formation waliwapatia. Ya kwanza formation ilikadre juu ya kwanza ile semence, juu ya kutayarisha pepiniere, juu ya kufanya ile germoire. Alors abipya benye walipata kuteremka uwanjani kwetu, ilikuwa tuende angalia kwanza namna gani wameanza na wameingia kwa undani. Tunawashukuru zaidi. Tukatembelea eneo la Mundubiena. Kwa kweli ongera kwa kazi. Atuka felicitation. Inakuwa mzuri sana senye mwalimu anapana leso fulani kumasomo na kisha nakutanisha wanafunzi walisikia bien. Hata kuna kwa ingine wakati yenye tena wanafaa bien kushindia mwalimu. Ni furaha yetu. Tumeona miti mumeanza kuyanda yenye inasaidia ka ile kiavuli katika kakao. Na vile katika ile eneo ya Mundubiena tukakuta kebasha anza, tuliona kabisa ni kazi zenye zishanjiwa na germoire isaonekana semence bameanza itia. Antuka felicitation. Sauf que tunasema kubenye abaya kwa na ile initiative, nabo vile baingie kwa undani juu bajikute bote kwa kipindi fulani banarizika. Unajua kazi yenye mutafanya ndo itaruhusu na sisi vile kujikuta na furaha kwamba muda wetu haupotee kwa bure. Haya, nilitoka kuzungumzia wazi kwamba katika yale mafunzo na sana zaidi yale ambayo tuliyapana kwa wale wa pepeniarist kuhusu semas, kuhusu jamuar na kivipi kuendelea na hizi kazi. Tuliteremka uwanjani kama ni kuarifu, tulijelekeza eneo ya Mundubiena na kabla kutoka Mundubiena tukakuta kwamba kabisa walikuwa wameandama na wako wakiendelea na hizi kazi na tunasema kabisa hongera. Na ni katika eneo la Bulongo tena ambako tuliweza tena kupapitia, tukakuta wazi kwamba nao kazi za kuandaa hiyo pepiniere zimeanza, germoire kabisa zimeandaliwa, tumeziona plat band kabisa ziko zikiandamwa kama ipaswavyo. Tunapatikana katika eneo la Kinyambaore ambako vile kuna moja ya zile shamba za pamoja hii ya pepiniere na vile katika huu muungano wa ADEP, na kuna moja vile ambaye aliweza kuwakilisha ADEP katika hayo mafunzo. Tumemtembelea na tumefika eneo lake na atajiakilisha na kisha tutabadilishana kwa mengi zaidi ambayo tumeyaona na ambayo wanazidi kuyafanya. Karibu sana. Kwa majina wewe ni? Ni Kombi Lumalisa, pepinieriste ADP site Kinyambaore. Najua ulipataka ile mwanya, ile privilege ya kwenda participe ku formation juu ya hii kupanda kakao. Nimeona mumezianzisha kazi. Unaweza tupatia kwa kifupi gisi mmeanza na ile mafundisho gisi umeitia pratique? Ndiyo, wakulima nilipima kuwasasibilize na leo tumejenga lupango na plate bande tatu tumezitayarisha ndani ya pepiniere. Na mbegu tumetia ndani ya plate bande moja na nusu. Na gisi waliwapatia mafunzo, umekutanisha tena kuna kwa mabadiliko na namna gani mapya gani kulingana na ile gisi tumeona inaota pale? Bo, hakuna shida lolote kwanza kwa hii wakati. Mimi naona gisi mambegu zinatokea na inaanza vimba na inaonekana kabisa mumeitia pratique mafunzo waliwapatia. Sasa hii eneo kwa kweli uko naona watu wiko na kia participate ama wiko naonekana kukia kusaidia zile kazi? Ndiyo kabisa, wana memba wameitika kufanya kazi na wao ndio wanaleta mangalala kusuka lupango na wanatia mchanga ndani ya kauchu. Mbali na ile, kuna bakiria tena kitu gani yenye hamu ya andaa hapa mwa hii lupango? Tunabakilia na kuotesha miti kisha yake tuendelee na zingine kazi za kutia mchanga ndani ya plate bande ya miti. Asante. Mbali basi na hii yenye kwa kweli mumeandaa palimoa, mimi nataka niulize hapa wakaaji wote mwa hii eneo, mnakutanisha ni hamu yabo ama ni furaha yabo? Ndiyo kabisa, ni hamu yabo na wanafurahia hii proje sana. Zaidi mumeona kuna watu gani wenye wanakuwa wengi na wengine wa namna gani wenye wa participate? Bo, tuko naelewesha wamama wameanza kufika kabisa na tunaishi nabo pale mzuri sana. Asante. Mlimo hii ya kakao hapa mwi eneo ya Kinyambaore, walikuwa walishaka yanza kwa kweli? Ndiyo, tulikuwa tushaianzisha lakini ilikuwa ya wababa pekee. Leo tumeihimiza na wamama wote wameifuatilia. Nini yenye unatakia tena idadi na ADEP katika hii proje ya pili tena yenye wameanza na yenye wamepatia mwa information ya pepinia? Bo, ni ukosefu wa vyombo, kwani sina jembe, mpanga na beshe na shase zangu zimeisha. Kwa hii gisi waliwapatia ile mwanzo ya kusema tena muende nyi peke na mwingilie kwa undani hizi kazi, ni mazungumzo gani yenye kwa kweli mko nakuwa nayo juu muweze kutayarisha ama namna gani uko nawasiliana nao? Ni usaidizi tu ya wanamemba wenye wanapenda wachukue kwa mbegu hiyo. Aha, miongoni mwa wale wenye wanataka chagua parmi wale wenye wanataka kwa kweli kuko na kwa wanaomba ngapi, karibu ngapi? Bo, kuna wale wenye wanaanza kwa 300 na wanafikia hata 1000. Unawaza kweli wote mtawa satisfaire na mtawapatia bien? Bo, kwa ile mbegu zenye tumetayarisha iliomba tukue na plate bande tatu ya kakao njo tutapima kufika katikati ya wale wenye wanaomba na kisha tutarudisha tena turu ya pili. Najua juu uweze kukamata efektif ya benye utapatia unanjaka tarisha kwanza. Eske na nye gizi mmatarisha wenu munaona kweli tawasaidia na nini njoo mtafaa juu muweze kuwasatisfaye? Bo, tunaendelea tu kuhimiza wengine wanamemba wafike na ndio tutaendelea na kufanya kazi za pepiniere. Na hiyo pepiniere tutaiendelesha kwa muda unaofaa kusudi kila mtu yote apokee kwa mbegu hiyo. Ulisema kwa majina ni nani tena? Ni Kombi Lumalisa, pepinieriste wa ADP site Kinyambaore. Asante na kushukuru. Ndiyo, nami na kushukuru. Asante sana. katika mazungumzo yetu kwa kweli tukibadilishana na tukiwa na wale wenye viko na participate mwa hii kazi ya Kinyambaore kuhusu hii pepiniere, mimi nakutana na mwanamke mmoja mwenye naye ana participate kama hii kazi na akiwa mmoja kwenye viko na kialeta kumai kama vile kushota vile kuendelea kutia wa mchanga kwa boss na gisi ya kupanda na kufuatilia hizi kazi, atajakilisha na jinani. Jina ni Janete Kaindo Kianakere. Na inakuwa kondabla hapa kuvilaji. Inakuwa fazi kupa kununulia kaka wapa Kinyambaore. Nina usika vile na sekretaria ya memere. Mamu tusaidie juu sieba mama baki Kinyambaore na se tupime kujendelesha. Bas, nilitaka nijue kama hii proje ya kakao par example nye bameleta hapa Kinyambaore. Eske ukonona wa mama bengine kwa kweli ile hamu iko ndani hapa? Ndiyo, ile hamu iko ndani yabo, tunakuwa vile na mama jina yake Maska Kitambala, na anakuwa mumambre moya anafikaka sana kwa hii kazi. Na kwa gisi muko na participate mwa hii kazi juu ya kukia mwanga mai na juu ya kukia endelea kufuatilia zile kazi za Mujerumani. Eske huko nakuta bengine ba mama senye muko nabambia nini njenye viko naonesha makukubali? Viko naona, viko nasema sana kazi ya kakao baba njoo anakulaka zile pesa sana. Ah, maana kwa anajikuta ke baba njoo anaifataka sana mebao hawana nafasi. Ndio. Sasa nilipenda unizungumzie kitu moja. Nini njoo mko na wasensibilizia mpurke ubaoneshe gisi? No, ifo wote wana participate. Vile kama mtu iko mumambre wa kikundi kimoya, anaweza saidia ta juu nao bakwata na kikundi kimoya ta bakwe nao na plantasio yabo ya kakao. Par example mwa hii eneo ya Kinyambaore gisi minaona na gisi biko naendelea. Mfano, mwama namuna gani kuweza kumusisimua, kuweza kumusisite, njuu naye aweze kia participate kwa kazi saizi? Inaomba mtusaidia kusasibiliza sio sana kuma radio. Ah, asante, manake kusema tuko na zungumza sana kuma radio, kuzungumza kuonesha gisi mwanamke na anapaswa participate ku development naye. Sasa moya ya kuzile ma strategy hapa Mkinyambaore, mnakuwa kana ma reunion na mna gani? Ubie mnakuwa kana ma conference za communication na mna gani? Sirtu sana mu bisomo. Na mna gani mnapasa ha kuzile ma sensibilisation? Masasibilizasyo sana banazipitiza katu kuhusu nini saa seba nafundisha kuple. Wanasema hakuna kazi ya mama, hakuna kazi ya baba. Juma raba lewe wasaka sema jare na maliza vyote. Asante, basi mwai kazi ya pepiniere na wako na participe. Par example na wana penda wakamate ma meeting gapi, na wana penda zile mamuti kusha zibeba zikufanyake tena nini, unatosha nini kama vile mazao ube rezulta? Ile rezulta nona ineza kuwa randable vile ineza kuwa tana projenye batasema kabo Janete nalifaki ile kazi mone pale mfano wa mkubwenu. Na unataka ukamate maplantile ngapi par example? Lombo mweni pate desa. Asante, mina kushukuru sana. Kwa majina ulisema? Janete Kaindo Kianakere. Asante. Tunafurahishwa sana sana wapendwa sana wasikilizaji kwa kweli na sana wakulima wenzetu kwa kuona mumetia kimatendo pratique yenye mulipewa kwa zile sita na kwa zile shamba zetu mepitia zetu meona kama nilitoka kukuzungumzia Mundu Biena. Tunafelicite ile kazi na sana zaidi bote benye bamambre muifape bebe wiko nakia changanya kwa limoya sijui kazi mbalimbali mbali, na kuleta vile kila moja contribution yake. Tunasema antuka muendele sana zaidi na mufike ile nombre ile effectif ile yenye kwa kweli mnakuta ke itasaidia eneo na itatupelekea tena sana zaidi. Sisi tunakuwa na teremka uwanjani, tunaweza kufurahia kwa pamoja. Nikikuzungumzia kwamba tulitembelea vile Bulongo, katika ile eneo ya Bulongo kwenye tulikuta vile Musantre ile shamba ya pamoja ya Musantre, nao tunaifurahia sana. Tunakuta zishaanzishwa kazi, bashajenga ile luba ile lupango mzuri kabisa. Unakuta ke contribution ya bamambre meme si maita kwa mbali me unakuta ke biko na ile joie ya kukia participer balete kabisa mchango wao juu ile pepiniere ile germoire ibapeleke kila mtu kupata efektive benye anatafuta. A part ça, tunakuta gisi mu centre unakuwa besoin sana ya bebi kuna haja kupata kakao, na gisi unakuwa na besoin njo vile utaprendre tena beaucoup de temps na effort ya kukia participer kuzile kazi. Njo mana mukila ma communication zenye mtakuwa napitia, kama bana baita kunakuwa kazi za pamoja munakuya mezo, si na kuenda kuambiana moja kwa moja juu mubadilishani mawazo na kuonesha vile kulingana na yenye mulifunzwa. Asante sana. Hii emission ilizungumzia msiku ya leo kwa ajili ya kuwakumbusha na kubaonesha gisi tuko limoya mukukuya kurapele na kuonesha bile benye mulipitia muformation. Fura yetu inakuwa tena tele kukuta gisi mumetia a pratique. Sasa tena tunawasihi na tunawaankuraje de façon que muifanye bien, muoteshe mzuri, na ile nyemeota muipange gisi ilikuwa mipangilio na ma luba ile maluba muendelee kuzimalia kuzimaliza kuzijenga bien de façon que ces najengwa mzuri zita tu permettre kuweza na siku fanya un beau travail na ita tu faciliter kuweza kukia fanya vile supervision mais aussi ita tu pelekea kuenda kufanya tena evaluation yenye itakuwa correct yenye itakuwa kwa kweli ashante na kazi yenye kila mtu atafurahia. Tunashukuru wasikilizaji wetu wakulima katika eneo la Bulongo sana zaidi katika kikundi ADEP huko tulifika Bulongo centre, tumewaona wapepineriste pale Bulongo, pepineriste mwe tulimkuta iko naendelea na kazi, tulikuta vile na wamambre mwa ADEP kuonesha gisi bezoa iko kabisa. Tunakutanisha vile moya mwenye tulionana naye Lewis Esimo katika eneo ya Kinyambaore, na kama vile akituonesha zile eneo mbalimbali katika ile viunga ku enviro ya kale ka eneo ka Kinyambaore benye batakamata vile kwa zile mbegu na kwa ile semasko zipeleka shambani mwao. Tukasikia hisia za ule mwanamke mwanasema kwa kweli banabake wa Kinyambaore ilifo baingilewa upeke kwa undani maendeleo yabo. Mbali na ile tunangoraje trofo bote de près et de loin benye viko na ile haja vile vile ya kukia jiunga katika eneo la Kinyambaore. Haiko tu bali tike paske iko makazi zenye zinafanyikana kwa pamoja porque maendeleo ya eneo kwe vile kwa pamoja. Na kwa hiyo tunashukuru ule pepineriste mwenye kia participe kwa formation kwa eneo la Kinyambaore na vile kukua kuraje na kuendelea kufanya hizi kazi. Luba nye lijengwa pale safi kabisa. Shukrani na ongera. Vile vile mu eneo zengine zenye tu ya vizite kama vile Maimoya, tukuna jiandaa juna tukiangalia na kubankura na mafelicitasyo za kwetu. Shukrani sana na muzidishwe tena nguvu na kuendelea kujiandaa kwa kweli itatusaidia tena kuweza kubadilishana zaidi. Kipindi chako mali shambani kinakutakia tena mwaka mpya na mlimo mpya na strategia mpya ili tena uboreshe na mwaide 2014 kwa determine porque ufai kitu kizuri. Asante, ilikuwa mimi Jasmine Bakula katika maandalizi ya kipindi na kutakia kila laheri uendelee kujiunga nasi. Saa za kipindi nyakati ishakuwa mercredi 17 mpaka 17h15 na samedi 19h30 mpaka 19h45, siku ya tatu 17h yani saa 11 mpaka saa 11 na dakika 15 17h mpaka 17h15 mercredi, na vile samedi 19h30 mpaka 19h45. Nina shukuru tena kwa kuwa nasie na muendelee kusikiliza kipindi chenu mali shambani. Ukuwe mkulima, ukuwe hawea limanka, ukuwe unataka ulime, endelea kusikiliza hii initiative de développement pour l'agroforesterie porque na uko na mlimo unyiko durable. Kwa ereni. IDAD, initiative de développement pour l'agriculture durable, yani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima, wa kudumu na pia ufugo.